Dance. Music. And now, the news. Is geen nieuws vandaag, denk ik. Nieuws, mevrouw, is op vakantie of niet. Hebben jullie nieuws? Heeft iemand nieuws hier? Geen nieuws? Muziek maar dan. En die schijt er ook mee uit. Selected the hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. 60 minutes of commercial-free DJ mix guaranteed. IDNT. Into the vibe. That's my shit. The rhythm with the bass. Ooh, I'm feeling hot. Take off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face. And I pretend that there's nobody there but me in this place. The rhythm with the bass. The music gets me high. Like alcohol, and I get drunk, and I'm falling all over the place. I just keep it. calls her face out the song, then all you hear is highs, and it's like, oh. Thank you. lost to those I thought were friends, to everyone I know. Oh, they turn their heads embarrassed, pretend that they don't see that it's one misstep and slip before you know it. And there doesn't seem a way to be falling, I have so 2 minuten voor 10. Je luistert naar IDNT. We zijn aan het einde gekomen van het programma A State of Trance, aflevering 124. Open het uur met Deeper Flash, een bootleg. Nummer 2 was Marcus Schulz Presents Elevation Clear Blue. Nummer 3, Steve Porter Definite Form. De Remy en de Roland remix op Little Mountain Recordings, Sander Kleinenberg's label. Vierde plaat, Sarah McLachlan's Fallen. Gabriel and Dresden Anti-Gravity Mix op je Nebula. Nebula. Network. Vijfde was Primo Lux Turnpoint op Galactive Recordings. Zesde, Castaneda Floor Control Duty Free Recording. Nummer 7, New Energy Connected Vended Recordings. Nummer 8, Ocean Lab Satellite. Het laatste achtergrond is nummer 9, Octogen en Arizona Profound. Even melding maken dat we weer terug zijn met de Future Favorite. Ga nu naar www.trance.nu en stem op jouw favoriete plaat van het eerste uur. Het eerste uur van de State of Trance. Alle titels staan er inmiddels. Kies een van jouw favorieten en die draaien we dan volgende week als de Future Favorite. Het feest gaat hier gewoon door bij IDNT. Zometeen naar de hele spannende boodschappen. En als die mevrouw van het nieuws wel zin heeft om te praten, dan daarna Paul van Dijk, live vanuit Casino Berlijn. Genoeg reden om je radio hier te laten bij IDNT. Ik zie je volgende week weer voor een nieuwe State of Trance.